De Schitterende 16 wint een platenbom. De persoonlijke lijst die het meest overeenkomt met de lijst van de Schitterende 16. Wie heeft dus het beste hit inzicht, die wordt beloond met de platenbom. Luister, we houden je op de hoogte.